Parada Polonii w Chicago z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja odbyła się po raz 128. To jedno z największych wydarzeń polonijnych na świecie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W niedzielę najcieplej będzie na Pomorzu. Tam termometry pokażą 17 stopni, najzimniej na południowym wschodzie, gdzie temperatura może nie przekroczyć 7 stopni. W północnej połowie kraju będzie pogodnie, poza tym pochmurne i miejscami opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Serdecznie zapraszam na dwugodzinne spotkanie z muzyką elektroniczną. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Thank you.